علامت عاقل تمام و علامت نیم عاقل و مرد تمام و نیم مرد و علامت شقی مغرور لاشه. عاقلان باشد که او با مشغله است، او دلیل و پیشوای غافل است. پیرو نور خود است آن پیش رو، تابع خیش است آن بی خیش رو. مؤمن خیش است و ایمان آورید، هم بدان نوری که جانش زو چرید. دیگری که نیم عاقل آمدو، عاقلی را دیده خود داندو. دست در بیزد چو کورن در دلیل، تا بدو بینا شد و چست و جلیل. وانخری که از عقل جو سنگی نداشت، خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت. ره نداند نه کثیر و نه قلیل، ننگش آید آمدن خلف دلیل. می رود اندر بیابان دراز، گاه لنگان آیس و گاهی به تاز. شمع نه تا پیشوای خود کند، نیم شمعی نه که نوری کد کند. نیست عقلش تا دم زنده زند، نیم عقلی نه که خود مرده کند. مرده آن عاقل آید او تمام، تا برآید از نشیب خود به بام. عقل کامل نیست خود را مرده کن، در پناه عاقلی زنده سخن. زنده نی تا همدم عیسی بود، مرده نی تا دمگه عیسی شود. جان کورش گام هر سو می نهد، عاقبت نجهد ولی بر می جهد.